पर हर्षवर्धन ने कहा, तुम नहीं जानती हीर, अगर पलाश नहीं होता तो ये अब तक राजवीर को छोड़कर भाग चुकी होती। पलाश ने इसे समझाया है तो ये वापस राजवीर के पास गई है। मैं ये बात घर में किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये लड़की मुझे बताने पर मजबूर कर देगी। मैं इस लड़की को डांट नहीं रहा, इसे सही रास्ते पर लेकर आना चाहता हूँ। रूही हाथ से निकलती जा रही है, और मैं इसे इसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। तुम भी जानती हो राजवीर कितना अच्छा लड़का है। राजवीर से अच्छा लड़का इस लड़की को पूरी पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। पर रूही को तो ये बात समझ ही नहीं आती। रूही राजवीर को छोड़कर भागने वाली थी। ये बात सुनकर तो हीर को भी टेंशन हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रूही जितनी समझदार लड़की ऐसा भी स्टेप ले सकती है। फिर भी उसने रूही की ही साइड लेते हुए कहा, पियो के डैडी, अब जो हुआ सो हुआ, अब तो रूही यही है ना, अब तो हमें उसे बहुत अच्छे से विदा करना चाहिए। हर्षवर्धन ने कहा, तुम रूही को जो देना चाहती हो दे दो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजवीर अपनी खुददारी के चलते कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा। फाइनली हर्षवर्धन और हीर कुछ डिसाइड करके बाहर आए। राजवीर ने नाश्ता कर लिया था। राजवीर ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, ठीक है चाचू, अब चलते हैं। तभी हीर कुछ पैकेट लेकर बाहर आई और उसने रूही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रूही, ये कुछ उपहार है जो मैंने और आपके चाचू ने आपके लिए खरीदे हैं, ये अपने साथ ले जाओ। रूही का दिमाग बहुत खराब था। रूही बोली, चाची मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, वैसे भी मैंने बाइक पर लेकर नहीं जा पाऊंगी, तो इन्हें आप रहने दीजिए। हीर ने हर्षवर्धन की तरफ देखा और हर्षवर्धन ने भी कहा, ठीक है, अगर इसे हमारे दिए हुए तोहफे नहीं चाहिए तो ना सही, रहने दो, मत दो। राजवीर ने फिर से हर्षवर्धन की तरफ देखा और हर्षवर्धन ने पलके झपका दी। राजवीर रूही को लेकर मेंशन से बाहर आ गया। राजवीर ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और रूही राजवीर के पीछे बैठ गई। करीब एक घंटे बाद राजवीर ने बुलेट अपने घर के बाहर रोक दी। रूही उतर कर घर के अंदर आ गई। राजवीर ने भी बुलेट अपनी छोटी सी पार्किंग में लगाई और रूही के पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर आया, रूही उस पर चिल्लाकर बोली, अगर पैसे खर्च नहीं करने थे फिर स्टाइल में आकर मुझे कार्ड क्यों थमाया? सीधा साधा बोल देते कि रूही मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं खुद कपड़े अरेंज कर लेती। लेकिन तुमने तो चाचू से जाकर मेरी शिकायत कर दी, फिर चाचू से मुझे बचाकर चाचू के सामने अपनी इज्जत भी बढ़ा ली। चाचू को मुझसे ज्यादा तुम पर यकीन है। पता नहीं तुमने कौन सा ब्लैक मैजिक कर दिया जो चाचू मेरी बात सुनते ही नहीं और तुम्हारी बात बिना बोले ही समझ जाते हैं। राजवीर तो बहुत शांति से रूही को सुन रहा था। फिर उसने अपनी बुलेट की चाबी टेबल पर रखी और किचन में चला गया। फिर वहां से पानी लेकर पिया और फिर रूही के पास आकर बहुत प्यार से बोला, मैंने चाचू को कुछ नहीं बताया, बल्कि जहां से तुमने शॉपिंग की थी वहां के मैनेजर ने चाचू को बताया है। अब तुम अपना यह गुस्सा जाकर उस मैनेजर पर निकालो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो हो ही झूठे, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगी। हो ना हो तुमने ही चाचू को मेरे खिलाफ भड़काया, तुमने मेरी सिचुएशन का पूरा पूरा फायदा उठाया। रूही चिल्लाई। रूही के चिल्लाने से राजवीर ने अपने कान में उंगली डाली और उसे हिलाते हुए कहा, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करने जा रहा हूँ। ये बात बोलकर राजवीर वहां से चला गया, जबकि रूही गुस्से में वहीं खड़ी रही। रजावत हाउस। फाइनली दृष्टि का 9th मंथ स्टार्ट हो गया था। अब उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। जैसे जैसे डिलीवरी की डेट नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे दृष्टि का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। हर छोटी मोटी बात पर वो गुस्सा करने लगी थी। शौर्य और वरदान दोनों ही किसी पार्टी में जा रहे थे। पूर्वी और दृष्टि दोनों ही सोफे पर बैठी हुई थी। शौर्य ने अपना कोट ठीक करते हुए कहा, पूर्वी वैसे तो दृष्टि की डिलीवरी में टाइम है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर लेना। वरदान भी अपना कोट ठीक करता हुआ कमरे से बाहर आ रहा था। शौर्य की बात सुनकर वरदान ने कहा, हाँ पूर्वी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें कॉल कर लेना, हम तभी के तभी आ जाएंगे। शौर्य ने फिर बात को रिपीट करते हुए दृष्टि की तरफ देखकर कहा, हाँ दृष्टि, कोई प्रॉब्लम होगी तो टेंशन मत लेना, हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। इस पर दृष्टि ने गुस्से में कहा, हाँ हाँ ठीक है भैया, समझ गई मैं, आपकी एक ही बात रोज रोज सुनकर मैं पक गई हूँ। मुझे समझ नहीं आता आपसे मुझे छोटी बच्ची को समझते हैं, अब मैं खुद एक माँ बनने वाली हूँ, आप लोग मुझे बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। आप जाइए पार्टी में, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। शौर्य, वरदान और पूर्वी तीनों ही एक दूसरे की शक्ल हैरानी से देखने लगे और फिर तीनों ने एक साथ कंधे उचका दिए, मानो कह रहे हों, भगवान ही जाने कैसा बच्चा पैदा होगा, लगता है बवाल ही पैदा होगा। वरदान ने शौर्य की कमर पर थपथपाया और दोनों रजावत हाउस से निकल गए। वरदान बाहर आया, उसने डैनी को देखकर कहा, अगर दृष्टि को प्रॉब्लम होगी तो तुम दृष्टि और पूर्वी को लेकर अस्पताल चले जाना। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। रघुवंशी मेंशन। हीर अपने कमरे में तैयार हो रही थी। हीर ने एक लाइट येलो कलर की जॉर्जेट की साड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज हर्षवर्धन हीर को लेकर डिनर के लिए बाहर जा रहा था। हीर तैयार होकर नीचे आई, जहां हर्षवर्धन पहले से ही हीर का इंतजार कर रहा था। हर्षवर्धन ने हीर को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि हीर बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर दूर से ही कहा, पीहू की मम्मी आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर हीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर वो हर्षवर्धन के पास आकर बोली, पीहू को भी साथ ले चले। इस पर दिव्यांश, जिसने पीहू को गोद में उठाया हुआ था, वो बोला, नहीं सिंड्रेला चाची, आप पीहू की टेंशन मत लो, मैं और पीहू बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे, आप जाइए। पीहू ने भी दिव्यांश की बातों को समझते हुए कहा, हाँ मम्मा आप जाइए, पापा के साथ घूमी घूमी करके आइए, मैं दिव्यांश भैया के साथ रह लूंगी। शिवाय, जो कि सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, उसने हंसकर कहा, इतना मत सोचिए सिंड्रेला चाची, चले जाइए। वैसे भी आपके पतिदेव आपको पूरे 6 महीने बाद अपने साथ डिनर पर ले जा रहे हैं। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और मेंशन से बाहर जाने लगा। जैसे ही वो सोफे तक पहुंचा, उसने एक थप्पड़ शिवाय के सिर पर मारा और फिर खुद से ही बड़बड़ाया, खुद तो चले गए, इन्हें छोड़ गए मेरे छाती पर मूंग दलने। शिवाय तो अपना सिर रब करता हुआ हर्षवर्धन को जाते हुए देख रहा था और फिर खुद से ही बोला, चाचू ने भी मेरा सिर मंदिर का घंटा समझ रखा है, जब चाहा तब बजा देते हैं। कुछ देर तक दिव्यांश पीहू के साथ खेलता रहा, शिवाय लैपटॉप पर बैठकर काम कर रहा था। वीरा अपने फ्लैट में चली गई थी और विराज भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया था, इसलिए वो भी अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम ही कर रहा था। थोड़ी देर बाद पीहू दिव्यांश की गोदी में ही सो गई। दिव्यांश ने शिवाय को देखकर कहा, शिवाय पीहू सो गई है, मैं इसे आर्या के पास लेटाकर आ रहा हूँ, तो तू किसी दूसरे कमरे में जाकर सो जाना, पीहू और आर्या को डिस्टर्ब मत करना। शिवाय का मन तो था कि वो कह दे कि पीहू को अपने पास सुला ले, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर पीहू जग जाएगी तो आर्या उसे अच्छे से संभाल लेगी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। दिव्यांश ने पीहू को आर्या के कमरे में लिटा दिया। आर्या भी पीहू को देखकर खुश हो गई और उसी के पास लेट गई। दिव्यांश वापस अपने कमरे में चला गया, उसने लैपटॉप ऑन किया और उसकी स्क्रीन पर दृष्टि की फोटो आई। उसकी फोटो देखकर दिव्यांश को फिर से बेचैनी होने लगी। दिव्यांश ने खुद से कहा, पता नहीं शौरिक कब बात करेगा, कब मेरी और दृष्टि की शादी होगी, कब दृष्टि परमानेंट इस घर में आएगी। दिव्यांश ने काम करने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान काम में लगा ही नहीं, इसीलिए वो लैपटॉप बंद करके बालकनी में चला गया और आंख बंद करके बैठ गया। उसकी और दृष्टि की यादें फिल्म की तरह उसके सामने चल रही थी। दूसरी तरफ हीर और हर्षवर्धन एक बड़े रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। हीर पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में आई थी, रजावत हाउस। पूर्वी ने दृष्टि के लिए डिनर बनाया और फिर दृष्टि को सर्व करते हुए कहा, दृष्टि मैंने तेरा फेवरेट पुलाव बनाया, खा ले। दृष्टि बोली, पूर्वी मुझे दर्द हो रहा है। इस पर पूर्वी की आंखें बड़ी हो गई और वो कहने लगी, कहां दर्द हो रहा है? इस पर दृष्टि ने कहा, कमर में, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है। पूर्वी ने कहा, मैं शौर्य भैया को फोन करती हूँ। पूर्वी शौर्य को कॉल करने लगी, लेकिन शौर्य का फोन आउट ऑफ सर्विस आ रहा था। इस पर पूर्वी ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, कहकर तो ऐसे गए थे जैसे मैं फोन मिलाऊंगी और वो फोन उठा लेंगे, और अब देखो फोन ही आउट ऑफ सर्विस आ रहा है। फिर पूर्वी ने वरदान के पास कॉल किया, लेकिन वरदान का कॉल बिजी जा रहा था। इतने में दृष्टि चिल्लाई, पूर्वी मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पूर्वी दृष्टि को सहारा देकर डाइनिंग टेबल से सोफे पर ले आई। पूर्वी डरने लगी, क्योंकि उसने कभी ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं किया था। पूर्वी ने कहा, दृष्टि हम अस्पताल चलते हैं, शौर्य भैया और अंकल का तो कॉल ही नहीं लग रहा। पूर्वी फिर भागते हुए बाहर गई, जहां डैनी खड़ा था। पूर्वी ने डैनी को देखकर कहा, डैनी दृष्टि को लेबर पेन स्टार्ट हो गया, हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना होगा। डैनी बोला, ठीक है मैम आप पैनिक मत होइए, जाकर दृष्टि मैम को ले आइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। पूर्वी जैसे तैसे दृष्टि को संभाल कर कार तक ले आई। डैनी ने भी दृष्टि को बैठाने में हेल्प की। इस बीच दृष्टि बहुत चिल्ला रही थी, एक तो उसकी एज भी ज्यादा नहीं थी, ऊपर से उसने ऐसा दर्द पहली बार झेला था। दृष्टि गुस्से में चिल्लाई, मिस्टर रघुवंशी आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी आपकी, आपने ही मुझे ये दर्द दिया है, बहुत शरीफ बनते फिर भी मुझे इतना दर्द दे दिया, अगर मेरा बच्चा आपके जैसा हुआ तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। दृष्टि लगातार दर्द में चिल्ला रही थी और पूर्वी उसके पास बैठी थी, जबकि डैनी ड्राइव कर रहा था। तभी बारिश भी शुरू हो गई। दूसरी तरफ दिव्यांश बालकनी में बैठा था, उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और तभी बारिश की कुछ फुहारे उसके चेहरे पर जाकर गिरे। दिव्यांश अपने ख्यालों से बाहर आया और बारिश को देखने लगा। अचानक ही उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। दिव्यांश का मन कर रहा था कि वो अब भी दृष्टि के पास चला जाए, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गया। डैनी ड्राइव कर रहा था और तभी उसकी गाड़ी में किसी ने जोरदार टक्कर मारी। डैनी वरदान का एक काबिल बॉडीगार्ड था, इसलिए उसने गाड़ी को मिसबैलेंस होने से संभाल लिया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गया कि उन पर अटैक होने वाला है। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, पूर्वी मैम, दृष्टि मैम को ठीक से पकड़ो। टक्कर लगने से पूर्वी और दृष्टि दोनों ही डर गई थी। दृष्टि तो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, वो तो पहले ही दर्द से गुजर रही थी। ऊपर से अटैक होने की वजह से उसे घबराहट भी होने लगी। पूर्वी ने घबराकर पूछा, डैनी ये सब क्या हो रहा है? इस पर डैनी ने कहा, हम पर अटैक हुआ है, किसी ने जानबूझकर हमारी गाड़ी में टक्कर मारी है, लेकिन आप दोनों टेंशन मत लो, मैं सही सलामत आपको हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। डैनी बहुत स्पीड से गाड़ी चलाने लगा और तभी उसने फ्रंट मिरर में देखा उसके पीछे दो गाड़ियां आ रही है, जिसे देखकर डैनी समझ गया कि वो गाड़ी उन्हें ही फॉलो कर रही है। डैनी के माथे पर शिकन आ गई। पूर्वी भी कंटिन्यूसली शौर्य का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन उसका नंबर मिल ही नहीं रहा था। क्या डैनी सही सलामत दृष्टि को अस्पताल पहुंचा देगा? कौन है ये लोग जिन्होंने दृष्टि पर अटैक किया है? क्या दिव्यांश को पता चलेगा कि दृष्टि की डिलीवरी होने वाली है?